בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות תורה דעה כרך א', הלכות דגים הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', סימני דגים טהורים הם סנפיר וקסקסת. א', והעיקר הסימן טהרה הם הקסקסים, כי כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. אבל הסנפירין אינם סימן כלל, כי יש שיש לו סנפיר וכו'. כי כבר מבואר לאל בהלכות בשר שנתעלה מן העין, שהדגים הם בבחינת עינה פקיחה, בחינת אלמא דעתה, שאין בהם שליטה ופגם של רע כולל של 70 אומות. כי המים מכסים עליהם ואין עין הרע שולטת בהם כנ"ל. והם בבחינת יוסף שנמשל זרעו לדגים, בבחינת שמירת הברית. ועל כן אין צריכים דגים שום היתר של השחיטה, ואין בהם שום מין טרפות ושום איסור דם וחלב. כי כל זה על ידי בחינת פגם הברית כנ"ל. אבל דגים שאין בהם אחיזה של פגם הברית כנ"ל, כי הם בבחינת דעת, בחינת שמירת הברית, בחינת המים מכסים עליהם כנ"ל, על כן אין בהם שום איסור ואין צריכין שחיטה כנ"ל עיין שם. אמנם עניין דגים טמאים וסימניהם על פי המבואר במאמר התפחים המתחיל סוד כוונת המילה. וכפי מה שהבנתי, כפי מה ששמעתי מפיו הקדוש, היוצא לנו משם שיש שתי בחינות בשמירת הברית. בחינה אחת כפשוטו, שצריך להיות שומר הברית ולקדש ולתאר עצמו מבהמיות, מרע כולל, עד שיזכה להיות קדוש לגמרי בשלמות שלא יהיה לו התאווה בהמיות שום אחיזה בו כלל כלל לא. וכפי גודל קדושתו ופרישותו כן גודל דעתו, כאשר כבר מבואר כמה פעמים ששמירת הברית ושלמות הדעת. אבל יש עוד בחינה שנייה, שאפילו מישהו קדוש מאוד בתכלית השלמות, בדעתו שלם מאוד לגודל קדושתו כנ"ל, אזי צריך לשמור דעתו ושכלו מאוד שלא יהרוס לעלות אל השם, שלא להיכנס לפנים ממחיצתו, שלא לצאת מגבול הקדושה, שזה בחינת פגם הברית שהוא פגם הדעת. כי על ידי זה נתקלקל דעתו לגמרי, וכמו שמובן מהמאמר הנ"ל. כי כשנכנס לפנים ממחיצתו, הוא הפך מתיקון הברית שהוא בבחינת מגלה טפח ומכסה טפח. הוא כבר נכתב מזה לאל בהלכות סוכה. וזה בחינת מה שכתוב במאמר המתחיל והיא מקץ על פסוק השם אלוקיי גדלת מאוד, שצריך לצמצם מגדלת השכל, בבחינת לאט בכם מחשבת באלמא דעתה. צריך לצמצמו שלא יצא מגבול הקדושה. וזה בחינת מאוד כמו שכתוב שם. וזה בחינת ציצית כמו שכתוב שם. וזה בחינת סימני דגים טהורים שהם הקסקסים, שהם בחינת לבושין, בחינת צמצום, כמו שכתוב, ושריון קסקסים ולבוש. וכמו שהביאו רבותינו זל מקרא זה, ללמוד ממנו שקסקסים הם הלבוש של הדגים. דהיינו, שעיקר הטהרה של הדגים הם בבחינת אלמא דעתה, בחינת דעת, שאין בהם אחיזה לרע כולל בחינת תאווה במיעוט כנ"ל. ועל כן עיקר סימן הטהרה והקדושה שלהם תלוי בהקסקסים שהם לבושין, בחינת צמצומים, שצריך לצמצם הגדלת השכל השט ופורח בתוך המים שהם בחינת אלמא דעתה. כמו שכתוב, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, כמובא לאל, שזה בחינת דגים הגדלים במים כנ"ל. צריך לצמצמו בבחינת גדלת מאוד, שלא לצאת מגבול הקדושה שזה בחינת קסקסים, שכשאין להם קסקסים הם טמאים לגמרי. כי כשאין לו צמצום שהוא לבוש ומכסה על שכלו כנ"ל, אזי הוא יוצא מגבול הקדושה לגמרי, ואזי הוא פגם הברית ששם הטומאה. ואז כשיש לו קסקסים שהם בבחינת לבושין, בחינת הצמצומים כנ"ל, אזי יש לו עוד סימן טהרה שהם הסנפירין, שהם הכנפיים ששט ופורח בהם בתוך המים, שהם בחינת הגדלת השכל, שזוכה להגדיל השכל שיהיה שכלו מעופף ופורח על ידי שזכה לעשות לשכלו כנפיים, שהם בחינת הסנפירים כנ"ל, שעל ידם הוא פורח בתוך המים, שהם בחינת אלמא דעתה כנ"ל. היינו, בחינת מה שמגדיל שכלו בעלמא דעתא כנ"ל. וכמובן בדברי רבנו נרוי יאיר שם, במאמר הנ"ל, שבחינת כנפיים ובחינת מה שהשכל פורח ומעופף עיין שם. ועל שם זה נקראין סנפירין, מלשון אור, בחינת אור השכל. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הלוחות היו של סנפירנון, שהם אבן טוב המאיר. אבל אין הסנפירין סימן טהרה כי אם כשיש לו קשקשים, שהם הצמצום, שאז היו בבחינת גדלת מאוד. אבל הסנפירין בלא הקשקשים אינם סימן טהרה כלל. כי שם בבחינת דגים, שהוא בחינת הדעת, עיקר הקדושה תלוי רק בזה שיצמצם שכלו, ולא יארוס חס ושולם לצאת מגבול הקדושה. שזה עיקר היצר אורי שיש שם. ועל כן עיקר סימן טהרה תלוי בהקשקשים שהם הלבושין והצמצום כנ"ל. עיין במאמר ויהי מקץ הנ"ל, שלזכות לבחינת זיכרון שהוא בחינת הגדלת השכל בעלמא דעתא כנ"ל, או על ידי השמירה שצריך לשמור עצמו מאוד מבחינת רעיין ומכוח המידע מעיין שם. שכל זה הוא הפך הזיכרון, הפך בחינת עלמא דעתא. כי שם אין אחיזה לבחינת רעיין ובחינת כוח המידע מכנ"ל כמה פעמים. ואזי כשזוכה לבחינת זיכרון הנ"ל, עיקר השמירה הוא בבחינת גדלת מאוד, לצמצם שכלו כנ"ל. וזהו בחינת סימני דגים שהם הקשקשים כנ"ל, כי הדגים הם בבחינת עלמא דעתא, בבחינת הגדלת השכל כנ"ל, ואין בהם שום אחיזה לרעיין וכוח המידע מכנ"ל. על כן עיקר סימן טהרה הם הקשקשים שהם בחינת לבושין וצמצום בחינת גדלת מאוד כנ"ל. ג. וגם זה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, שעיקר שמירת הברית תלוי בו כנ"ל. היינו, כמו שבבחינה הראשונה נ"ל הפירוש כפשוטו, שעיקר הקדושה ושלמותה תלוי על ידי שבירת הרע והכנעתו דייקה, כי צריך דייקה לעבור דרך כל הרעות ורע הכולל הנ"ל ולשברו ולהכניעו, שעיקר שלמות הקדושה תלוי בזה, ובלא זה אין שלמות אל הקדושה, שזה בחינת שלמות לשון הקודש שהוא הקדושה, העיקר תלוי בלשון תרגום שהוא בחינת שבירת הרע והכנעתו ולהוציא הטוב ממנו. כמו כן, כשזוכה לבחינת שמירת הברית בשלמות, ושבר רע כולל לגמרי וזכה לקדושה בשלמות, אזי צריך לעשות צמצום ולבוש לשכלו כנ"ל, שזה בחינת שמירת הברית כנ"ל, שזה בחינת לבוש וצמצום בחינת כותנות עור וילבישם, שהם בחינת נוגה, בחינת תרגום כנ"ל. שזה בחינת לבוש קשקשים שהם בבחינת כותנות אור הנ"ל. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, חלקים כציפורן היו מדובקים על בשרם, שזה בחינת קשקשים שהם חלקים כציפורן כנראה בחוש. הלכות דגים, הלכה ב'. על פי התורה כי מרחמם ינהגם המובא לאל בהלכות סימני בהמה וכו'. א', סנפיר וקשקשת הם סימני דגים, כי דגים גידולן במים שהוא בחינת ים החוכמה ואין בהם אחיזת הסתרא אחרא. ועל כן אסיפתן מתארתן ואין צריכין תיקון. אבל יש מינים טמאים והם אותם שאין להם לבוש קשקשת וסנפיר. כי דגים הם בבחינת אין הפקיחה אין אחד דרחמה, שהוא בחינת תארת הרצון שמאיר בים החוכמה. ועל כן הם גדלים במים, היינו בחינת ים החוכמה כנ"ל. אבל מחמת שאף על פי כן התפשט זה החיות בזה העולם הגשמי, על כן הם צריכים לבוש קשקשת וסנפיר, כי כשאין עליהם לבוש קשקשת, אזי הם מינים טמאים לגמרי. כי הערת הרצון הנ"ל שמשם מקבלים הדגים חיות, זה בחינת מה, בחינת עין, בחינת מקיפים. ודרי מעלה שמאיר בהם זאת הבחינה, בחינת עין, בחינת מה כנ"ל, הם צריכים להיכלל בבחינת דרי מעטה גם כן, היינו בחינת מלוא כל הארץ כבודו, כדי שיהיה להם יראה. כי על ידי בחינת עין לבד לא יהיה להם יראה כלל. על כן צריכים גם דרי מעלה לבחינת מלוא כל הארץ כבודו, כדי שיהיה להם יראה. ב' ועל כן דגים שחיותן, ומבחינת תארה של דרי מעלה היינו בחינת מה, בחינת עין, כשאין בהם כלליות דרי מטה, בחינת מלוא כל הארץ כבודו, שעל ידי זה נמשך יראה, אזי מחמת שהם בזה העולם הגשמי הם נפגמים לגמרי, בבחינת מינים טמאים לגמרי. כי איתה בדברי רבנו נורו יאיר, שהסיטרה דתומה יונקת מבחינת עין, מחמת שבחינה זו נעלמת ונסתרת מאוד. על כן הם מקבלים משם חיות ומסתירים ומעלימים לגמרי אלוקותו ידבח. נמצא שעיקר התומעה והכפירה יניקתה מבחינת עין. כי עיקר בחינת עיה אין יכולים לקבל כי אם דרי מעלה. וגם הם צריכים להיכלל בבחינת דרי מטה, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. אבל דרי מטה כשמקבלים בחינת עין לבד, אז היא נעשה אצלם חס ושולם כפירה לגמרי חס ושולם. ועל כן דגים שחיותן מבחינת עין הפקיחה, בחינת רצון, בחינת מקיפים, בחינת עין, הם צריכים להתלבש בלבוש קסקסת, כמו שכתוב, ושריון קסקסים הוא לבוש. ולבוש זה בחינת יראה, כי יראה הוא מלכות שהוא בחינת כבוד, בחינת לבושין. היינו של לבוש הקסקסים זה סימן שיש בהם חיות מבחינת יראה, גם כן שהיא בחינת לבוש כנל. וזהו בחינת סנפיר גם כן, כי סנפיר זה בחינת אבן ספיר, כמו שאמרו הלוחות של סנפירנון היה. היינו מין אבן. זה גם כן רמז על בחינת מלכות שנקראת אבן ספיר שהוא בחינת יראה. ואז כשיש בהדגים בחינת סימנים הנ"ל, המרמזים על בחינת יראה ומלכות, אז הם מינים טהורים ויכולים לאוכלם. אבל כשאין עליהם לבושים הנ"ל, אז הם טמאים לגמרי. כי בחינת עין לבד, כשמקבלים ממנה לבד חיות בזה העולם הגשמי, בפרט מין חי, אז היא נעשה מזה סיטרה דטומאה לגמרי, בחינת כפירות, כי הם מקבלים משם חיות כנל. ועל כן צריכים שיהיה על הדגים לבוש קסקסת וסנפיר. והלבוש הוא בחינת תראה מלכות, שזה נמשך מבחינת מלוך על הארץ כבודו. ואז הם טהורים ויכולים לאוכלם, כי אכילתנו צריכה להיות מסיטרה דקדושה, כדי שיהיה נמשך יראה עלינו על ידי אכילתנו.